ñu ngi dajé ci Haywa ibn Shuraih sauf que intermédiaire entre sen serigne bobu a Imam al-Bukhari Abdullah ibn Yazid la après Haywa doore ñu Imam Muslim nak mom da ko jëlé ci Hannad ibn Sari Hannad mom bokku na ci serigne sen serigne ñom ñoña serigne di len gina marqué mom mi bokkon na ci mom nak moko jëlé ci Abdullah ibn al-Mubarak nga xamné mom génération ñom Imam Malik la won même boudé Imam Malik ko magon mais ñom ño bokkon génération ak ñom ki ci dess Soufiane ñaari Soufiane yi tamit Soufiane ibn Uyayna ak Soufiane Al-Thawri ibn Sa'id Al-Thawri rahmatullah alayhi ñom ñi ño bokkon génération ko Abu Soufiane ibn Uyayna mom ki yom dafa gudd moy ku yaatu won yalla dako mayon fan wu gudd mais mom ñi ñom ño bokkon génération en même temps légui nak kon Abdullah ibn Mubarak kon Hannad la Imam Muslim ci Hannad la ko jëlé mu jëlé ko ci Abdullah ibn Mubarak mu jëlé ko ci Haywa mu dem ci yoon yuñ waxon sañ ba ci Abu Idris al-Khawlani légui mom mu né Abu Idris mu né mom ci Abu Sa'laba al-Khushani mo né mom mu dañi dama dégg Abu Sa'laba al-Khushani né man dé dama ñëw ci Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy dafa joggé fan Sham la joggé ngir laaj ben question sham siri ba medina waxon nañ 300 environ 300 km ta désert bi mom xamone nañ ni mu mel waxon nañ ko bi wess amul TGV amul EasyJet yoy yep amul suñu train yu yag yoy sax di daw 2 km par heure presque 2 km par heure danaka yoy sax amul lio moy da ngay soir nga doxal sat nga dox ak satank bu la yalla dimbele nga am gilem go war nga jël boko amul nak da ngay dox ta xam ngeen ni all bi ta yoyu même ba legi animo féroce yepp ngi fi tamit lu ne man nga dajé mom mune royen grawul ñom dañ doon dem joggé sham ba medina ala sakina dol salatu salam ngir laaj mune dama ñew mané yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mune ya rasul allah mune dama ñew mané yonent bi yow ndaw yalla li inna kat ñun bi ard qawmin dañu nek ci suufu ño xamne min ahlil kitab ño xamne ci wa ahlul kitab lañ bokk moy les gens du livre ñi nga xamne yalla da leena jox tire naqulu dañi lek fi aniyatihim ci seen ndab yi wa ard saydin way tam dañu nek fofu nak territoire la bo xamne suuf la so xamne tamit dañ fay def sash dañuy chasse moy la chasse dañ koy def chasse ak lan mune legui comme ko nak lol métier le fo moy gaay yu bari lol moy seen métier fof ta mani damay man nak mune ko man damay rebbe ak sama xej sama arc bi ma yor moy flèche waye tamit du lol rek la yor ndax comme que limay rebbe ma gina gaaw leg motax damay utiliser nak chien ab xaj bo xamne mom lay rubbi moy chien yi ñu dressé nak fi sax lako jangalé ne ko fi ni lako jangalé mom mi nako xaj pour mu ki nak du n'importe quel xaj mom ngay am rek après mu dem japp jibier bi nga jël di lek dedet mu ne ko man damay rubalé ak sama xaj tamit bi nga xamantene nak laysa bi muallam jangalumako nak nan lañuy rubbe moy dressé wumako mune nak legui fa akhbirni mune yaron isa sallam legui khabarema mal ladhi yahillu lana lan moñu dagan ci lolou damay rebbe ak sama flèche mais tamit damay rebbe xaj bo xamantene ni jangalu mom legui wax ma est ce yoy may def lan mo ci dagan pour man gis nga yu quotidien lay laaj yo xamne moy métier ñun suñu métier da ngay dugg ci métier di dem ba dem ben conférence wala ben waxtan ñu ne le métier mom baxul nga am problème ah lool bari na moy au lieu ñu laaj avant wala sax buñ ci neew ñu conscient ni ah taxawal ndax ki comme que ki avant l'islam moy ne kon leer na la da ko ron def mais bimu ñewé dafa ñew ne man nak comme que dama dugg ci diiné ji il faut nak lima nekké ma xol est-ce que lima nekké baxna am dit lool nak julit bu nek lool nga war di def du ne rek nan lay julle lay laaj nan lay wo rek moy sa vie côté vie privée vie publique amul ci l'islam vie nit nit mom nit nga legui amul da ngay nek ci kër gi say say genn ci biti di jaay mbax lool nafiq lu tuddu rek après ñu nan no no xol leen bu ne ci terrain politique bi nak benen nit le benen mbubu la sol bu ne fele bokul bu guddi joté lu ko neex def c'est sa vie non l'islam xamul sa vie hein da nga fokk ne yalla mom da nan legui wa c'est vrai que il faut may may sourale waji ñaari tenue la yor bu ne ci vie ci professeur ki professionnelam dama ko fa wara jappé comme lool bu ñewé fi lenen lool amul ci l'islam di moy da ngay djub ci kër gi djub ci mbéd mi djub wi club bo fa né mais tamit djub en public ndax yalla ngi lay gis yalla mi la digël yim lay digël mais souf si da la fay indi yoy ngay def sa ligue yoy nga japp né mom bo fa né correct bo né benen vie ñak correct mais même yalla bi mo la digël mais ta lim la digël que ça soit au bureau ou au four c'est pareil hein moy mom limu liko intéresser moy nga def lim la digël assalamu alaykum légi kon nga gis né ñi liñ doon def li yalla nañu yalla may ñu ñu conscient ci yoy bañ rek di laaj nan lay jappé nan lay woré nan lay démé makka nan lay azaka yoy yu bax la ndax amna ño xamné mom taluñu sax di laaj yoy dañuy jog dékk rek am alal rek jënd biye dem makka yaq yiñ fa wara def yépp am alal yor sa ki xamoo ndax da nga wara génn azaka xamoko ay ané nak nga tok nga fokk né yow do fay affaire bi nan xawma won genné wala ci non da ngay rembourser yow fisc bi fi même yeufi ki sax fisc bi wala jappé ané yi nga jallone nga fokk né da nan la non grawul la lay wax waaw non dañ nan la xamoko won légui xam nga ko da ngay régulariser ta situation légi moy né yoy yeb yu jara laaj la ak tamit ni may dundé est ce que man sama relation yi ma am yi ni lan la ci diiné ji wax légui nak mom bim laajé li yonnatou sallam né ko kanta li nga né da ngay na nek yeen ci souf so xamné ay wa ahlul kitab lañ ño xamantene ni ay chrétien lañ wala ay juif ñoon moy ahlul kitab yo wax na le né fofu ñofu upp moy parce que ay chrétien lañ won muné ko ta da ngeen di lek ngane da ngeen di lek ci sen assiette yi sen ndab yi mune nak bu ngeen trouver benen yenen ndab yu rul yoyu na ngeen ci lek moy budé trouver ngeen yenen bu len ci lek kon moy choix bi balaw nga meuna nan damay lek ci benen assiette burul bo xamne ñom ñoko mom moy day fekk yow amu ngeen mune nak budé amu ngeen yenen ndab yu rul yoy fa in lam tajidu farsiluha na ngeen ko raxas summa kulu fiha ginaaw gi ñen lek lolu moy ñun parti bi ñu intéressé ndax mo ñew ci hadith bi ni legi nak mu nek ak en temps nak li nga tuddu ne yow da nga nek ci souf so xamne da nga fay rebbé moy ñom seen profession li fa upp moy la chasse legi mu ne ko li nga xamne nak mom nga moy li nga ray gatt bi nga ray moy ki bi ko wax moy gibier wala leneen mo xam pitian yoy man nako rebu tam budé yoy ak sa arc bi nga yor nga ko ray monako lolou man nga ko lek waye nga tuddu turu yalla fek bi ngay ki nga tuddu turu yalla ndax yalla da newon lan ci alcorane bu len lek lo xamé ko duñ ci turu yalla kon muné ko kon li ngay rebbe ak sa arc bop muné faz kurismallah thumma kul moy nga tuddu turu yalla après nga lek après muné ko nak kanta sa kal sa xaj bi ngay wax sa xaj bi nga né mom jangaluñu ko muné ko nak budé xaj buñu jangal la nga tuddu yalla après lum japp man nga ko lek waye nak bi nga xamantene xaj buñu jangalul koku mom bu jappé dara budé dafa japp ben jibier bo xamné déwagul xam nga lol man nam nga fekk ko fa yow man nga ko rendir sa bop mais budé mom moko raye bopam koku manoko la ndax dañuy considérer comme mid le rek lolou moy différence xaj bu am xam xam ak xaj bo xamne dafa rir legui nak comme que nak xaj yi nak ci ñom la am moy kon nit ñi lool la tamit moy tamit nit ko am xam xam manu ñu ko boole tamit saway ko xamne xamul ndax nit ko am xam xam mom rir meende la ci fam nek ndax ben affaire la moy mom moy yi xew yeb nit ñi dañuy soxla di delu ci ay nit ñoo xamne buñu amé problème seen diiné dañ leen koy laaj loolu nak bu amul ñeppay am bakkar nak légui ñepp bayyi diiné ji japp né man mom am na ñoo xamné japp nañ né ñom buñu jàngé tubab rek moy ñom ay bindu arab sax waruñu ko mëna xam alcorane mom buñuy wacc kamil sax don mo al kurus non moy né mais lool war nga ko man moy né jang tubab du obstacle jangal lula neex jangal chinois sax bu la neexé jangal lula neex mais minimum jangal li tamit ndax dakanté wun té dula jëlal temps yu bari moy il suffit nga organiser sa temps rek bo organiser sa temps di nga xamné motax ngay gis lég lég motax nit ñi sax affaire yi da len di jaaxal da ngay gis médecin ab médecin bo xamné après day am ay cours yu muy joxe ci jakké yi comme cours yi di sharaay gaay lool bo da len di jaaxal ñu lan yi way médecin la non mais qui est exceptionnel alors que lool c'est pas exceptionnel lu ci exceptionnel mais diinem la rek da ko jang xam ko rek kon affaire bi lolou la moy ne jang lo meuna jang nekkal lula neex lu bax la mais nak mum te yi nga nek ndax dakonté wuñ en plus ken neewul ne bo jangé arab tamit yawit wala yefi diiné yawit yefi adina do ci xam dara lolou tamit ken waxu kon lolou la yaronte musa sallam tontu kan abu salaba al-khushani hadith bi nak al-hakim tamit solo nako mais nak ci yoon wo xamné du yoon biñ waxon sank kon lolu moy hadithu abu salaba al-khushani bi ci muju ta moy suñu dernier hadith ci ndax dañ newon hadith bu muju bi mom lañ koy ber li taxone nak ñu newon dañ koy ber moy hadith bobu mom xam nga hadith yi da ngay gis day wax ci ay recipient yi ñu wara utiliser yi ñu man day utiliser ak yoyu alors que bu muju bi waxatul mom ci affaire bi mais day wax naka la koy réparer c'est vrai que mom lay wax mais nekatuñu ci est ce que yane façon récipient ño baxam dit moy récipient yi ma xamné bax nañ ba paré bu amé problème nak ndax nam man nga ko téy mu wad toj burul verre buré verre mom koku mom doko colmaté ko mom day jafé mais buré ay caoutchouc lo man na tini nga jël ñawat ko comme ni maire di def lekket yi ak yoyu lol man na nek légi bu yoy buma amé sama glekket wala sama der ndab lo xamné der la mu yaqku nan la ko réparer lol hadith bok lol la motax ñu ber ko mom bokul kon dernier hadith bi al hafiz rahimahullah dané wa an imran ibn husayn mu ngi jëlé ci imran ibn husayn imran waxna len né imran ibn husayn ibn moy dom Hussein bayam Hussein la tuddu ñom ñaar ñepp nak ay sahaba lañ mo tax mu ne radiyallahu anhuma yalna yalla gëreem leen ñom ñaar kontaan ci ñom mu ne annan nabiy sallallahu alayhi wasallam naka yonent bi de sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu ak ay sahabam tawaddu dañu japp min mazadati ci babu imra'atin ab jigen mushrika bo xamne mom ab payen la moy ko xamantene ni dal politiciste lo moy mom len moy bokale kat rek mais fi bo gisse al hafiz rahmalahu lim def hadith biñ joge dane ahlu kitab inna bi ardi qaumin ahli kitab xam nga da nga nan mais taxawal julit ni ak yefer yi ño am ñu ne la waw deug la mais yeferie bi amuñu dafa am ño xamne yalla da leena joxone téré moy ay ndongay ñine ñom ñine ya yeey ndax samit ndong do nekatuñ ko sax ndax ndongay yaronte allah isa alayhi salam julit ngay doon boko doonul dul façon yeen seen diiné ji li ngeen dox yu bari bu ñewoon tay da ngeen ko koy jangal ndax bayyi ko fi won di ah pak mu joté ñu wara def yi ak yiñ ko wara defé mais protocole bi xamuko won bu ñewon tay yonenta allah isa ñom ci liñ wax alay saatu sa moy day jang ngir xam mana nek papa mais dafa difficile affaire bi deme wul won ni tay yonenta bi sallam tay julit ni bu ñewon fi dañ la dama nan ko ah say hadith ni lañ doon wax mo ngi nonu la nga waxon imran ibn husayn ba ngeen deme tabu ci lañ nek mu continue mais lo xamne yow ki nga ne mo ngeen top bu ñewé da wara jangi wat xam nga lolu mom moy li nga xamne moy moy dafa kémané ci mbiri lo du nak jang hadisi am solo moy nga jang ñukoy mokal niñu ko waxé ta diko waxé ni ko yona nabi sallam waxé won ndax bu mu ñewoon mané ko man kat di jaay xel mu neex oh tu vous savez parce que comme que dañ koy vous voyez ñame wu légui am nga ñun mom dañu xaw nasarané bu mu upp tabouk voilà c'était cette époque là ay nek fi après au lieu nga wax lu leer nga nan moy bu ngeen au lieu nga ne bi ngeen dem netali nim demé nga nan moy bu gaay jëlé TGV bi di dem wala ñi yor sen ki moy ne yow après lan moy TGV moy ne xamna luy TGV mais lolu amul won motax boy ñew di wax hadith yi di netal histoire yi bul ne mu jël téléphone am di woté moy ba nga jëlé téléphone bi woté day xamné li nga wax amul banko SMS da SMS ken moy ne waxal li hadith bi wax rek lool motax lool même boudé da ngay jangalé yow waxal hadith bi ba paré bo paré ba wax né li la bu la nexé nak nga né lool man nañ ko déggé suñu jamono comme li lool benen affaire la bu la nexé nga def ko mais jël hadith bi ay yalla neena udon yasajib lakum bu ngeen ma composer sax sama numéro yalla da am numéro mi amul numéro neel rek bu ngeen ma ñaané rek après bo paré nga né mu ñu melni suñu téléphone bu la nexé nga wax loolu walillahi al-masalul a'la mu ngi melni loolu sa wax la né bëgg ñew aya bi nga tekké ko non ay bo néfé do am réseau té bo yalla pour nga am réseau da ngay nekk fenn ci jakkay mais non xam nga yoy lu bax la bo mais waxal ba paré texte bi mom wax ko ba mu leer après boy expliquer nga expliquer lu la neex dan ak mu jaar yon de bu expliquer yu dul deug legi mom mu ne kon imran ibn husayn nga gis ne kon limaro dox wala dané hadith bi ci kaw da ron wax kon façon yéféri dafa am ño xamné dañu amone ay téré ak ño xamantene ni ñom masu ñom amuñu won téré ñom ñoñu nak bokku ñuy arté ta arté yoy bokku na ci li surtout gaay ne fi yi ngina xam moy man nga tak ci seeni jigen boudé ñu ngi respecté diiné gi ñu nek mais ko xamné baptisé won nañu ma koku mom boba la ci génn man je me reconnais comme athée koku manoko tak même boudé yaayam baptisé won nako ensit moy até tayaw kreet ki nga xamné nak mom payen la mom payen moy ku gëmul dara rek ko non ñi gëm ay garab wala budaay animiste ñoñu budé ñoñu mom ñom noko wul beuté mano leena tak de toute façon ay man nak dama respecté sama diiné gi ma nek gis nga buda rek la gëm lolu mom tekki wul dara kon nga gis né comme ko ñom yémuñu mu jël nak yéfé li nga xamné ñom dañu amone tire muy alu kitab mu ñu nek ci kaw ñom seen ndap ndax après bu doon fofu rek la yem man nga ne affaire bi leerul han legui animiste bi nak est ce mom ci lay bok legui nak mu andil la hadith bo xamne day traité motax mu ne mazada baqu imra'atin ndaw bo xamne jigen go xamne mushrika ki nak mom du alu kitab mais gemul sax yalla mom mola yalla yu bari lay gem kon lolu mu ne hadith bobu muttafaquna alayhi hadith la bo xamne imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhi ma ñoko solo mon nak fi hadithin tawil hadith bo xamne dafa gudd lolu moy li al-hafiz indi legi nak hadith bobu kon imam al-bukhari ak imam muslim solo nañu hadith bi ni ak imam al bayhaqi ak imam ad-dara qutni ñom ñepp solo nañu ko imam al bukhari nak mu ngi ko solo ci serignam muy musaddad ibn musarhad nga xamne momit ci serigne su mak soso ko moko xamnat ci sen serigne yi gina yenen gina marqué la bokkon mom moko jele ci yahya ibn sa'id al-qattan mais pas al-ansari ndax yahya ibn sa'id al-qattan bi mom moy generation mom serigne ñom imam ahmad la ta pourtant imam ahmad ki lim ko magge presque lim ko magge bari wul presque ño bokk sax generation mais sauf que mom mi talibe imam malik la won yahya ibn sa'id al-qattan bi sauf que imam malik rahmalahu dafa am serigne bu tuddu yahya ibn sa'id al-ansari moy ne al-ansari serigne imam malik la alors que benen yahya ibn sa'id al-qattan bi mom talibem la motax ño comme niko serigne mustapha leral won moy ne bo gisee generation kutubu sita moy ni 6 tere yi ñu waxon bi wessu moy imam bukhari imam al-bukhari imam muslim ak sunan al-arba'i abu daud an-nasa'i ak tirmizi ak non abu daud ak tirmizi an-nasa'i ak ibn majah yoyu bo gisee ñu ne la jël nañ ci hadith nga gis deuxième génération bi ñu nan yahya ibn sa'id même buñu waxul kan la buñu yow yaay xamne al-qattan la du al-ansari nak al-ansari mo mo len mak fouf ñom sax gisunu ko koku talibé serigne imam malik la al-ansari alors que ti mom talibé imam malik la kon koku bokkuñu légui mom nak kon imam bukhari kon ci imam musaddad lu ko jëlé mu jëlé ko musaddad jëlé ko ci yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id jëlé ko ci hawf mom moko jëlé ci abu raja bob al-utaridi mom moko jëlé ci imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhuma lolou moy cyallale kan bu imam al-bukhari imam muslim rahimahullah muné mom dako jëlé ci ahmad ibn sa'id ad-darimi mom mu jele ko ci ubaydillah ibn abd al-majid mom nak ubaydillah ibn abd al-majid bi moko jele ci salm ibn zarir al-utaridi mom mu jele ko ci abu raja al-utaridi ba legi mu jele ko ci imran ibn husayn radiyallahu anhu hadith bi nak comme ko nak dañuy résumer xam nga dañe hadith bu guddu la legi dañuy jema résumé tamit affaire bi nim démé ban la won ci voyage yoyu lolou jarul ni fi jaarat ndax day gina affaire bi après kon dootul sax doon résumé moy né hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ben voyage lañ néwon mok sahaba ay radhiyallahu ta'ala anhu légui biñu démé hadith ci voyage bobu légui ñu dem ba ci bir xam nga hadith lolou sax jaruko ndax day gina guddal mune yaron nabi sallam après ñu fekk ñu ñak ndox biñu ñaké ndox ndax daño bidenti won tamit daño nelawon après bidenti légui gis ne yaron nabi sallam ak bidentem sax ñun suñu ndariñ la ndax bu bidenti wul won ñun ñi yewu ñu bari en tout cas man sama bop la xam 6h30 lañuy julli nga yewu 9h bu don yow lol masuko dal wala ken lajuko ken xamul nim de ben borom xam xam waxu ci da nga am problème legui biñu bidenté legui nak biñu joggé ak après bam né ñu julli ji nañ toxu fuñ néwon ñu dem julli ji legui dafa gis ben way ci mbolo mi bo xamné mom waji dafa beru neulé muneko yow wa diw yow muneko lan motax julli wo ak ñun muneko man kat janaba dama dal dama am janaba mais aw ma ndox muneko li nga hadith yi li tax moy dafa am vert yi ni dafa am xew xew yenen xew xew yo xamne même histoire bi histoire yu melni dafa amone lool motax dañuy résumer nonu dem bala ñu nan bi day gëna gudd légui waji ne man kat dama am janaba mais awma dox munako bo lol bu la dalate tektal ko ni timé légui nak biñ ñëwé nak ba affaire bi dalen ñu ñëw bi ndax dañu bidenti Seyna Omar radhiyallahu ta'ala mom bimu yéwu am nañu ñëk yéwu ndax Seyna Abu Bakar dafa yéwu Imran ibn Husayn comme li al hafid wax ne mom la wara doon rahmalullah mom radiyallahu anhu ma mu yewu momit mais sayna abou bakkar radiyallahu anhu dane bu kenn nak ye yonnati sallam bu ko kenn ye ndax bu ron nelaw tam ñom duñ ko ye ndax dañ nan peut-être comme ko wahyu bi da doon ñew sax bu nelaw ndax yonnati sallam dane man samay beut moy nak da non ya aisha radiyallahu anha samay beut moy nelaw mais sama xol du nelaw légi mune kon bu ko kenn ye mais sayna omar radiyallahu anhu bim yewo gis affaire bi lim demé mune la ilaha ñun de dañu bidenti mu gis yonent rasul di nalaw ñi jota yewu mom taxaw mom mune légui ñewul né dugal nono dafa commencé di takbir moy allahu akbar allahu akbar lo ci kaw nga gis né kon sikkar ci kaw amna ciosan ci diiné bul gis ku nan allah allah diko wax ci kaw nga nan no ñi nak xolal bidaay bon yi ñi def rek no amna ciosan ci diiné di moy sayna abou bakkar même sayna omar radana lool la def ta burul won lool waru won yenen salam bu yewoo dina ko omar li kat ken du ko def ndax baxul kon nak ku yeen gis moy sikkar ci kaw bu len nek diko duggu ba diko ko gis mu koy duggu tamit nga leral ko rek andil ko hadith bi ne ko sayna omar dara def nako ci kanam yenen salam moko ye sax bam ye gis ko muy wax allahu akbar di takbir légi mu yew bu mu yewo ci la mune len ñu déplacer wu xuru wi xuru lo xamne shaytané dañu fé fék motax légi biñu déplacer wo nak sauf que ndox comme ko ndox dafa manki mune sayyidina ali radhiyallahu ta'ala mo désigné ko ak kenen ak mu désigné ko ak imran bi ak kenen ne len légi yeen dem len ngir outil ndox légi biñuy dem di outil di outi ndox ñu dajé ak ben jigen ben femme bo xamné mom dafa yékk ci gëléma xam nga lool mom ci moy désert bi rek amul won ay agglomération ak yoy ci désert bi rek la de façon ci ki lañ joggé won tukki lañ néwon légui ñu gis mu gi Seyna Ali radhiyallahu anhu bimu gisé femme bi néko mu néko mo néko ya amatallah yow ama moy plus moy féminin wa abd yow jaamu yalla fan nga jëlé ndox munako gis nga fama jëlé ndox mi demb heure bi ni la fa joggé heure bi ma nek heure bi la joggé fama jëlé won ndox ne len nak yeen de toute façon bu ngeen am ndox mom manu ngeen am ak lu ngeen def xamna ne ba na ngeen ag fofu bay ñëwaat légui nak Seyna Ali radhiyallahu anhu ne ko légui kon xam nga noy def da ngay and ak ñun munako and ak yeen dem fan munako ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam munako yonnentou xana moy ku jeng koku ñuy wax moy as-sa'ib lañ ko doon way sa'ib moy ku jeng moy way quraish ci ku jeng joju muné wa en tout cas dal moy ki ngay wax yow l'essentiel moy dal yow man ki ma lené ñu dem moy ki ngay wax ndax jarul polémique bu bari xam nga won nako fi boko waxate lolu xam nga bu doon ñun mom bu ñu waxe suñu sëriñ lég bala nga aggalé sax mu mbëkk la mais mu nako waaw zaakal ladhi ta'ni moy ki ngay wax dal mais topu ñu rek légui ñu dem fekk fami mom dafa tok ci kaw gilem bi après baggi moy dafa jaar benn boom légui baggi nak di lang nonu mu def ci ndox nak bam fess mu ñew biñ accé yala nabi sallallahu alayhi wasallam jël ndox mi xamna nak dañuy ki non ba julli ko ba pare wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi